那就是说由他的天赋 महावीर उत्सव के भेटेश्वर के बाद में वो गंगा बिहारी वहाँ तालाब है तो जितने जल की धाराएं हैं उसमें गंगा जो है थोड़ा भाग्य देखिए पवनों वायु पवता पावित क्रीड़ा पवित्र करने वालों में पाई जाए रावत शस्त्र गीता हम शस्त्राराम हरे श्री राम दाचर की रामो धार करने वालों में जो है दाचर की राम जटाणा मत्स्याना मत्स्यादी नाम मकरू जल में रहने वाले जो जीव है उसे मकर में जात विशेष रोतथान प्रवंती नाम अश्मि जागे गंगा सर्वाणाम आदिवंतश्च अध्यात्म विद्या विद्यानाम अध्यात्म विद्या विद्यानाम प्रति सर्वाणाम आदिवंतश्च मध्यंती कार यहाँ पर लेते हैं क्योंकि पहले एक प्रतीक है शुरू में था ना पहले भूत गुरु में क्या था पहले श्लोक में परम प्रिय प्रवक्ता और उसके बाद तो उसको लेते हैं कि केकल से और इसको लेते हैं जड़ से वाटिका रमन ऐसा नहीं लेते तो उसको चेतन दृष्टि में लेते हैं कि आदि मत ज्ञान तो मैं ही हूँ और इसमें जड़ दृष्टि में जो है आदि मत ज्ञान तो सर्वानाम आदि के अंतर का मध्यम क्या है जो जितनी भी दृष्टि है उसमें आदि अंत मध्य जो है मई मैंने उत्पत्ति स्थिति पर ले मुश्किल और जितने भी विद्या वो सभी विद्या में अर्थात विद्या है क्योंकि मुक्त प्राप्त कराने वाली ये कई विद्या है और बाकी तो कला रूप विद्या है उसके तत्व लोगों के साथ ही होती है पर मुक्त की प्राप्त होती है अध्यात्म विद्या विद्या और स्थिति और चेतन स्थिति जो है लेकर के ना चेतनता को लेकर के जो हम जल चेतन विभाग कर उसी को लेकर के दो विभाग भूटा नाम वहाँ कर दिया है तो उसके कारण मधुसूदन जी ने इसको जल चेतन नहीं तो इसमें कहा ना हम ये हम आत्मा हमारा सर्वभूत भूता सरल चेतन हम आदि के मध्यम से भूटा नाम संपूर्ण जो है प्राणियों के हृदय में स्थित है तो प्राणी जो है वह चेतन और जितना भोग है वो क्या है जड़ है उनका कहना है कि वहाँ पर तो चेतन सृष्टि लेगी आदि मध्य और अंत जो हाँ सभी प्राणी होगा यहाँ पर प्राण सच्चा है सभी प्राणी होगा कार्यक्रम और यहाँ पर जड़ में वो आत्मरुचि में आदि भी है मध्य में भी अंत में वो बता दिया वहाँ तो वहाँ चेतन सृष्टि को देखा जहाँ पर बाकी तो जड़ दृष्टि है स्थूल दृष्टि उसको लेकर किया जितना विभाग उन्होंने किया भाष्यकार भगवान ने तो किया भाष्यकार भगवान ने तो कहा जितनी भी उत्पत्ति हो रही अपारित हो रही संहार हो रहा सब भूतों की उत्पत्ति में पहले कहते सूक्ष्म भूत पड़ जाते अरे हो बने उत्पत्ति वाले जितने हैं सर्वाराम का यानी जिसकी सृष्टि हुई वो सब आदि भी मैं ही हूँ अंत भी मैं हूँ मत ये तो कहा संगति को नहीं है संगति के लिए वहाँ चेतन की सृष्टि उनका कहना है कि जैसे जब पहले ले लिया था आदि मत जंत और यहाँ फिर आदि मत जंत दे रहे हैं मधुसूदन जी का तात्पर्य है कि दो प्रकार नहीं दिखाई देती यहाँ पर जड़ उसको चेतन में ही हृदय माना जाता है, जो जिसको हम चेतन मानते वही हृदय में जो है प्रतीकात्मा रूप है। घर में तो प्रतीकात्मा रूप से स्थिति ऐसे नहीं मानते, विशेष रूप में हाँ विशेष रूप में हमारे प्रतिफलित वहां पर नहीं माने जाते, तो वहां पर चेतन शक्ति को लेकर के भाई यहाँ पर जड़ ये अंतर तत्व आत्महा की विद्या विद्या नाम वादक प्रवदता महम वाद जानते वाद, जैसे साक्षात होता है तो एक होता वाद एक होता जल्द एक होता विसर्जन तीन प्रकार वाद तो बोध का हेतु बनता है, वाद जो है वो किसका हेतु बनता है वादे वादे जायती तत्व बोध, वाद का लक्षण ऐसा मानते हैं कि वाद किसको कहते हैं, वाद में प्रमाण का सूत्र है कहीं देख लेना वहां पर प्रमाण तत्व साधनों साधनों को लंबा समझे ना प्रमाण देना कहते जो आपका विषय है पक्ष है उस विषय में प्रमाण क्या है और तर्क फिर प्रमाण और तर्क के रूपी साधन से जिस चीज की सिद्धि होती है वो बाद में दूसरी चीज ध्यान देना पड़ता है कि सिद्धांत का अविरोधी ऐसा न बोलने लगे कि अपने सिद्धांत जो है पर एक दक्षिण के पंडित आए थे वो जो है उसने हरिद्वार में पत्र छपा दिया कोई अद्वैतवादी जो है साथ साथ पादरी जी उठे थे वो दिल्ली से गंगा स्नान करते थे, सभी लोगों ने किया कि जो है वह तो उसको चैलेंज कर दिया है आप तो साथ साथ में रहना पड़ेगा बहुत दिन के बाद भागवता ने देखे उनको बच्चा सरपादरी जी तो पहले कहे कि नहीं जो है आप लोग कर लीजिए ऐसे स्नान कर मैंने तो एक अद्वैतवादी के प्रति बहुत बड़ा वो है चैलेंज याद तो रहा हमने बहुत लोग कहे तो कि वो मार्ग रुके ये निर्धारित कर कि तुम अपने आचार्य के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोल सकते हम अपने आचार्य और यदि हम अपने आचार्य के विरुद्ध एक शब्द बोलती है तो हम आचार्य तुम बोल दिए तो बुद्धि ने शास्त्र का पीछे ने पकड़ लिया तो अलग बाद में माना नहीं हो पर उन्हें पकड़ लिया कि कुछ तुम्हारे आचार्य ने कहा है और तुम ऐसा बोल रहे तो अपने आचार्य के बाद में तो बाद में फिर वो ठीक है वही अन्यायी जो अभी छात्रा से जो किया ना इन्होंने काटिका धन नहीं वो उसी के उसने बाद में निकाला कि ये धोखा हमारा वेदांत में जैसे जो है वो आज जितने टीकाकार है या पद्धतिकार है बहुत बात ऐसी कर देते हैं कि जो बाकी में नहीं कही गई इसका मतलब ये है कि आचार्य के विरुद्ध छोड़ो लेकिन उस समय तो हारी ध्यान ले रहा तो बात ये होता है प्रमाण तत्व साधन के को आधार लेकर के अपने सिद्धांत के अविरुद्ध पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह लेकर के जो है बात ये पक्ष है ये प्रतिपक्ष उसको लेकर के बात होता है तो इस प्रकार के बाद में वस्तु का स्वरूप जो है स्पष्ट और जल्द में तो बिल्कुल जो है वह स्थल जाति निग्रह स्थान यही साधन बनाया जाता है। वैसे युद्ध में भी नियम होता है ना ऐसे मारना इस प्रकार नहीं मार सकते लेकिन जब अन्याय करना हो तो स्थल से भी मार नहीं सकते तो स्थल जाति निग्रह स्थान को लेकर के जो है कि जल्द और इसमें तो जो है जो बिकंडा है इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें कुछ अपना नहीं करे तो डंडेबाजी जबरदस्ती उसको हरा दी। तो बिकंडा जो है वह तो कोई उसमें आधार नहीं, कोई पक्षादी का आधार नहीं, कर्त से कैसे भी मार देना, इधर से भी मार देना, उधर से केवल हरा देख वो भी कर रहा है। तो उसमें जो बाद है ना बाद, ये बाद ठीक माना जाता है क्योंकि बाद से जो है वह सत्यता बोध होता है, विचार बोध होता है। इसलिए कहा प्रवर्तता महान बाधा, जो साक्षात करने वाले हैं उसमें बाद नाम का जो साक्षात है थोड़ा थोड़ी टीका देती है। सृष्टि नाम आदि आदि अंत मध्यम, सृष्टि का जो आदि अंत और मध्य अहम उत्पत्ति स्थिति लया, उत्पत्ति स्थिति लय मई हूँ ये अधिक। भूता नाम जीवाधिष्ठिता नाम आदि आदि अंत इत्यादि उत्तम उपक्रम है। आशिकार भगवान कहते हैं कि ये बात पहले कही गई है, वही बात कहा ना कि भूतों का मैं जीवाधिष्ठ का नाम आदि अंत इत्यादि उत्तम उपक्रम, यह तो सर्वस्व सर्व मात्र से पीछे। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि वहां पर तो किसको कहा गया, भूत चेतना विकसित जो जीवाधिष्ठित भूत उन्हीं को लेकर के आदि अंत इत्यादि कहा गया, और यहाँ पर सभी को लेकर चराचर को लेकर के आदि अंत मध्य कहा गया। और मधुसूदन जी के इसमें क्या अंतर है, वहाँ पर तो जीवाधिष्ठित को लेकर के कहा गया और यहाँ पर अचेतन को लेकर, तो दोनों में अंतर हो गए। आशिकार भगवान ने लिया कि यहाँ पर तो जो है सामान्य बात करेगी सभी को लेकर चराचर को लेकर, और वहाँ पर केवल जीवाधिष्ठित को लेकर सिखाई दे, इसलिए कोई विरोधक नहीं। इसी विशेष आज की टीका कर रहे हैं अलग से, लेकिन भाष्य की टीका थोड़ा कर रहे हैं, मधुसूदन जी भाष्य पर टीका करने नहीं करते, अलग कर देते हैं भाष्य के विरोध नहीं होते, भाष्य का विरोध सही नहीं किया है पर उसके अतिरिक्त भी आते विरुद्धत्व तो एक चीज है और अतिरिक्त खंडन का अलग चीज है। जब जगह नम्रता मैंने शब्द को उनका जब शुरू भी देखे तो भाष्यकार भगवान ने जो कहा है उसी को मैं कहा, जहाँ अन्य अर्थ करते हैं तो कहा कि जो है वो भाष्यकार भगवान तो सूर्य के समान है, उनके सामने में क्या बोल सकता हूँ, ये उन्होंने ऐसा अर्थ किया जैसे अंत में वो संन्यास ही अर्थ किया भाष्यकार भगवान ने, पर इन्होंने भक्ति अर्थ लिखा है, पर भले ऐसा कह करके तब पूरी आश्वासन, परंतु विचार करके देखो तो इतना तो अलग हो गया कि नहीं। आखिरकार भगवान ने यहाँ पर कहा कि ये सामान्य रूप में कह दिया और वो विशेष रूप में अलग, उन्होंने कहा कि वह चेतन युवा दीक्षित को लेकर के कहा था और यह अचेतन को लेकर के कहते, इसलिए कोई विरोध नहीं है, दोनों एक है, ये कोई आदि ये विरोध नहीं माना जाता, पर बात उसका पर तुरंत देखेगा तो इनकी स्थिति को अध्यात्म विद्या विद्या ना मोक्षार्थक पर प्रधान, मोक्ष के लिए है इसलिए प्रधान है अध्यात्म विद्या, बाद होता अर्थ निर्णय हेतु, बाद है अर्थ निर्णय का हेतु, प्रवदता प्रधान अतः तो अहमति प्रवक्तृ द्वारेण बदन भेदाना, यानी प्रवक्ता के द्वारा जो बदन का भेद है साक्षात का जो भेद है उसमें बाद में बाद जल्प विकंडा ना, ये जो बाद जल्प विकंडा है इसमें यह ग्रहणम, यानी बाद जल्प विकंडा के द्वारा जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसमें बाद ठीक है, आम आदित्य इत्यादि उत्तमेव पुनरिह उच्यते तथा च पुनरुक्ति इत्यसंख्य। अब उसमें शंका हो सकती है, पहले जब कह दिया हम आदित्य होता नाम है तो हम श्लोक में कहा तो फिर कहने से तो पुनरुक्ति हो जाएगा। तो भाष्यकार भगवान ने उसका समाधान वहां पर दिया, भूदा नाम जीवादी किया सदबाणी कार्य सामान्य हो गया ना, जयंते कह दिया तो सब हो गया चराचर। अध्यात्म विद्या आत्मनि अंतकरण परिणति अविद्या निवर्तिका गृह। यहाँ अध्यात्म विद्या किसको कहते हैं कि आत्मरूप से अंतकरण का परिणाम चरम वृद्धि, यही हो गया अविद्या की निवर्ति, इसी का नाम है अध्यात्म विद्या। प्रवर्तकार संबंधी बात बोलने वालों के संबंध का जो बात राग तथा तत्व निर्णय बताना, जो राग देश के रहित है उनकी कथा जो होती है वो किसकी होती है तत्व निर्णय। और आगे क्या है, यदा है यदा प्रवधता की लक्षण या कथा भेदोपादानम पदा निर्धारण शक्ति, इन एक में निर्धारण शक्ति जैसे प्रवधता है ना, वहाँ निर्धारण शक्ति करो या संबंध में शक्ति दोनों लग जाएगा। संबंध में जब शक्ति आप करेंगे तो क्या अर्थ होगा, प्रवधकाम संबंधी बाधो है, संबंध में शक्ति होगी और निर्धारण शक्ति होगी प्रवधकाम की लक्षण कथा भेदोपादानम। अब प्रवधकाम से क्या ले लिया, कथा भेद, प्रवर्तकान तो कर्ता का नाम होगा ना, और उसे लक्षण से ले लिया कथा के, लक्षण से ले लिया कथा के, सदा निर्धारण से सब निर्धारण में बैठे व्यक्ति को छोड़कर कथा दिया तो निर्धारण में शक्ति हो जाए और नहीं तो संबंध में शक्ति हो जाएगी। प्रवक्त द्वारेण बदल गया, इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा था प्रवृत्ति द्वारा जब बदल भेदा नानी बाद जल तो विसंगा नानी, ये निर्धारण में शक्ति है। सामाजिक आमेवाक्षयकालो अकाल वही सर्वाभा है कि जितनी ये बात है वो अकाल आदम के लोग आपको मानते हैं अनुत्त, जिसके आगे कोई शब्द नहीं, अनुत्तर बोलते हैं और ऐसा मानते हैं कि पहले जो अनुत्तर शिव है उसमें वह चैतन्य रूप है ना, और चैतन्य रूप है तो चैतन्यता का एक धर्म है परामर्श धर्म, ये सब का क्या धर्म है परामर्श, इसलिए आपको इसीलिए जो है आप चैतन्य से कुछ भी चित नहीं पाते, कोई संकल्प हो गया ज्ञान हाँ ये परामर्श है क्या, जैसे प्रकाश का धर्म है ना प्रकाशित हो जाना, पदार्थ का पदार्थ उनके सामने जो भी प्रकाश पड़ेगा पता है, अरे चेतन परामर्श धर्म है, कोई पदार्थ जब नहीं होता तो ये धर्म अंतर्मुख होगा स्व में प्रति, जैसे दीपक के सामने कुछ भी न हो तो स्व में ही प्रति और प्रति कुछ प्रकाश नहीं होगा, ऐसी परामर्श धर्म जो चेतन तो चेतन का वो स्व में प्रतीक्षा जो होती है न, तो स्व में प्रतीक्षा होती तो अ अ क्या हो गया, और एक और जो जो परामर्श रूप है, एक परामर्श है और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ अंतरूप बनेगा तभी आओ भाई भाई अ है खाली और उसमें धर्म है चेतन, चेतन स्वरूप इसलिए वह परामर्श उसका स्व होगा तो वो भी अ है वो भी अ है, चेतन अ ही है और स्व स्व को पूरा तो वो भी अ होगा तो अ मिलकर क्या हो गया आ हो गया, उसके जो आनंद उसके अंदर है उस आनंद क्योंकि आनंद स्वरूप है ना, वो आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप उस समय हर रूप नहीं, पर जब परामर्श हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परामर्श स्व तो है ही है परामर्श है ज्ञान का धर्म क्या करते हैं ये परामर्श हो जाएगा तो अमृत क्या हो जाएगा, उसी वो नीचे दृष्टि का दृष्टि लेकिन स्वरूप भूत जो आनंद है उसका जो परामर्श होगा लेकिन नीचे कारण तो आप इसे संकल्प होगा पर इसके बाद संकल्प होगा इसके बाद नहीं इच्छा इसके बाद ई आ जाएगा तभी आपके बाद ई आए आनंद रूपता जो है ना वो अभी तो शुरू होता है ना और चैतन्य का जहाँ परामर्श हो गया उसका आ हो गया इसलिए मूल में मूल कारण आनंद ही आनंद हिमालय भूताने जाएंगे यार और आ जहाँ आ आया था ईशा हो जाएगा ईशा हो जाएगा संस्कृत में जो बल है वो ऐसे नहीं है ए बी सी डी डी हाँ बहुत ठीक है आ यहाँ पर तो अपना इतने तात्पर्य है कि अक्षरा नाम अकार में है ना ये कहना है अकार हो गए सर्वाभाव ये स्तुति तो ये अकार अनुत्तर वर्ण में एक प्रश्न केवल अकार ही यानी अनुत्तर तत्व जो है यदि शब्द अर्थ नहीं सृष्टि अर्थ है अनुत्तर और उसके लिए वर है और अनुत्तर अर्थ व्यक्त और उसके लिए वर पर होगा और जैसे अनुत्तर ही इतने रूपों में हुआ है ऐसे अ ही सभी शब्द के लिए अनुत्तर जो मूल तत्व ब्राह्मण यही तो इतने रूपों में हुआ है ये जो पानी के तो इसी प्रकार अभी जो है इतने शब्दों के लिए तो उसमें जो स्करण प्रथम हो जो प्रथम स्करण अच्छे परामर्श क्या हुआ वहाँ आ हो गया फिर ईक्षण हो गया ई हो गया कदे कदम हो गया पर जाए ईक्षण हो गया ई हो गया है कि ऊ हो गया है कि उसका शब्द है उन्मेष हुआ तो ऊ हो गया उनमें हुआ क्रिया शक्ति जब आ गई तो ऊ हो गया री जो है ये बड़े राजा ये चार बार उत्पन्न हो गया तो क्रिया शक्ति जो है वह और उनके साथ संयोग हो गया अब फिर और के साथ अनुत्तर के साथ परामर्श हो गया अनुत्तर शब्द का ज्ञाप करेगा अशब्द का ज्ञाप करेगा मुझे सारी शक्ति में अह में जाकर के अ रहेगा और सारी शक्ति दो दिन तक हो जाएगी दो दिन हो वो अ रहेगा और ही चलेगा अ रहेगा और खाली दो बिंदु वहां पर आ जाए जितना बीच में बिंदु हुई तो बिंदु दो बिंदु का क्या मतलब वहां पर दो बिंदु एक जो है वो गर्भात्मक अम वाला बिंदु है वो है तो अम वो है और उसका परामर्श जो हो गया तो एक दूसरा यही जाकर के अ बन जाएगा लंबा उसको मनो की कहानी है, उसका तात्पर्य यहाँ नहीं, यहाँ तात्पर्य यह है कि आकार वही सर्वा जितनी भी बात है वो आकार से भिन्न नहीं। यदि आप कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह प्रव से भिन्न कुछ भी है, ये कई सकता है और वो चेतन रूप है, उसे भिन्न कुछ भी नहीं है। कि कोई ये तो हो गया अर्थ में, और शब्द में क्या हुआ आकार से भिन्न, आकार हो गई सर्वभाव, इसी आकार को ओंकार मान करके जो है वह मालूम कर ऐसा भी आता है कि अकारो वासुदेव क्या भी देखकर अकारो वासुदेव क्या, वासुदेव का नाम ही अकार पर ब्रह्म का नाम ही अकार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बात यही कह रहे हैं अक्षराणाम आकार है, मैं वासुदेव ही आकार हूं, पर आकारों वासुदेव चार भी संहिता है, इसी शायद गीता में दिया गया अपराध वासुदेव। हाँ तो यही है एक तो यहाँ कह रहे हैं भगवान की अकारो नहीं, वो अकार मुझ वासुदेव को समझो, मैं वासुदेव ही अकार हूँ, जो संपूर्ण शब्द के रूप में प्रकट होने वाला आकार है वो आकार में भी द्वंद्व का मातृत्व है। समाप्त जानते कितने होते हैं, अध्ययी भाव सदपुरुष गोधरी द्वंद्व मुक्त होते, अध्ययी भाव सदपुरुष गोधरी द्वंद्व, यह समाज समाप्त समुदाय जो है ना, ये सामाजिक मैंने समाप्त समुदाय समाज तो पंचमी होता है, अरे उसी में समझाए आ रही थी, पर सदपुरुष ही जो है वह चाहे पहले तो सदपुरुष हुई सर्वधार हो जाता है, गुरु हो जाता है कि बच्चे ये समाज समुदाय में कार्य है, उनमें जो द्वंद्व समाज है तो द्वंद्व समाज की क्या विशेषता है, उभय कल्पना है, द्वंद्व समाज जो है उभय पद प्रधान, इसलिए उभय पद प्रधान होने के कारण उसकी विशेषता है, तो कहते वो द्वंद्व में ही पूरी पूरी चीजा का जिसका अर्थ सूचना भी सूचिए है, वो कहते हैं कि तमाम एक समासनम है ना, आनंदर जो कहते हैं एक जगह जो है सम भाव से जो स्थिति उसी का नाम है समान या दिल का शरीर है, समान एक समाता है, उसमें जो है ऐसी स्थिति में बैठ करके जो अनुभव होता है सत्र डिजिटम करके समझ लेंगे, सत्र डिजिटम करके खत कर लेंगे, समाज शब्द से सत्र डिजिटम एक अर्थ में खत कर देता तो सामाजिक होंगे, तो सामाजिक अब सामाजिक शब्द ऐसा बनाया, ऐसा सामाजिक शब्द बना करके तो सामाजिक द्वंद्व, अब हम द्वंद्व का अर्थ क्या कर देते हैं, रहस्योदातक, ऐसे ज्ञान अवस्था में जो रहस्य परार्थ जो है क्या ज्ञान होता है वही है द्वंद्व, द्वंद्व शब्द रहस्यात्मक, ये पाए। एकांत गुरु शिष्य आदि जो एकांत में जो अर्थान वृत्ति का जो अर्थ प्रकट होता मन से वही होगा तो कोई रात उपनिषद पर रात क्या है ना रात का ताकत जो है वो रात नहीं है वो नहीं भगवान को प्रकट होगा। वो तो पहले कहते हैं ना अध्यात्म विद्या विद्या ने इससे कह दिया उसे विद्या ने कहा पर यहाँ पर जैसे कुछ प्रशंसाचार्य ने कहा कि प्रशंसाचार्य ने क्या कहा कि मना प्रत्यक्ष सभी तो बहुत आया संभवता है माना कर्म से सभी लोग शांति से विचार यदा लोग क्या लाघम विद्या तदत्यंत तत्व योगी लोग इस प्रक्रिया के जिस किसी तत्व को धारण करते हैं अनुभव करते हैं वह आत्मी बताइए वह तत्व आत्म यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसी जो है आसन इत्यादि योग धारणा के द्वारा जिस अध्यात्मक तत्व का अनुभव करते हैं वह मई प्रगति लग गई ऐसे वहां पर मन प्रत्यक्ष किसी प्रकार यहाँ पर भगवान करते सामाजिक प्रत्यक्ष अहमद अहमेव अक्षय काल महाकाल में परमेश्वर क्या है महाकाल और काल का भी काल काल क्या भी काल ये अक्षय महाकाल कहते हैं ना काल को भी नाश करने वाला है और वह तो अकाल है ना अकाल कर तो वो मैं ही हूँ अक्षय कालो अहमेव अक्षय कालो अहमेव अब तुम्हें चीजें लगा लो कि अक्षय काल काल सबको मानता है पर काल का कथा नहीं है काल को कोई अक्षय काल हुई और उस अक्षय काल में सारा का सारा जो है व्यापार होता है वो जो है उदयस्त वाला है मैं अक्षय काल तो उत्पन्न होता है क्या जो काल उत्पन्न होता है वो नहीं यहाँ देता जो काल अक्षय तो पहले तो पहले कह दिया जो अक्षय काल काली और भाषा हम विश्व समुद्र और संपूर्ण जगत को सब तरफ से जो है उसको कर्म फल का देने वाला नहीं हूँ जरा भी उसमें गलती नहीं होती जैसा जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल देते तो धाता विधाता कर्म फल विधाता कर्म फल विधाता में सब तरफ कोई एक की तरफ सर्वतम सब तरफ के कर्म फल का चाहे वो किसी में हो चाहे वो मनुष्य में हो चाहे वो पशु में हो चाहे पक्षी में हो चाहे देवता में हो चाहे किसी में हो किसी सर्वत्र जो है कर्म फल का विधान करने वाला बाटे पड़े अक्षराणाम वर्णाम अकालो वर्णो अर्थ सभी वर्णों में अकाल वर्ण नहीं द्वंद समास अर्थ अनुमातिक समास समूह समूह में यहाँ पर कहते हैं समास समूह में जो है वो द्वंद नाम का समास है इनसे अहम एवं अक्षयो अक्षीण काल प्रसिद्धा क्षणाद्य क्षण इत्यादि वाला जो अक्षय काल नहीं इसी काल में सब लोग मरते हैं पर काल नहीं मरता है एक करोड़ काल की भी उत्पत्ति कही गई है तो कहिए आत्मा परमेश्वर है काल क्या कालो नहीं अथवा काल काली में कालो धारता कर्म फल से विधाता कर्म फल का विधान करने वाला हूँ सब जगतों का सर्व जगत को विश्व को होकर सर्व हो संपूर्ण जगत को सब तथा सब तरह के कार्य फल का विकास करने वाला मृत्यु सर्व नीति कहते हैं कि मृत्यु सर्वहर मृत्यु अमेव सबको मानने वाला जो मृत्यु है वो मृत्यु नहीं और मान सकता है और भविष्य का उद्भवश्य जो आगे होने वाले हैं ना उनका उद्भव भी उनकी उत्साह का हेतु भी नहीं और जितने शब्द हैं उसमें कीर्ति सदी वाक स्मृति मेधा दृतिक्षम नारी राम माने स्त्री जो शब्द है उसमें कीर्ति अब कीर्ति और स्त्री और वाक और स्मृति मेधा दृतिक्षम तो इतना ये समझ लीजिएगा कि कीर्ति में जो है और ख्याति में क्या अंतर है जानते हैं युति में ख्याति में क्या अंतर है कोई अंतर है ख्याति एक को अपरोक्ष मानते हैं को परोक्ष ख्याति को परोक्ष और कीर्ति को अपरोक्ष कीर्ति को अपरोक्ष मानते हैं ख्याति को श्री क्या है मैंने जो है वह कीर्ति जो है दूसरा मानते हैं कि एक दूसरी चीज मानते हैं देखो कीर्ति को धर्म निमित्त मानते हैं और ख्याति है वह ज्ञानादि निमित्त है धर्म और ज्ञानादि गुण निमित्त ख्याति कोई पानी बंद नहीं करता है तो दोनों में देखती कीर्ति हो गया धर्म निमित्त ये किसी ने लिया और मैं जानवर को देती कीर्ति है धर्म निमित्त और ख्याति है क्या लिखा है ख्याति जी ज्ञान विषय रूपक है हाँ कीर्ति में लिखा होगा कि धर्म निमित्त और ख्याति को लिखा है ज्ञान विषय का रूपक है कि हाँ वही ज्ञान आदि और स्त्री क्या है को ऐसा मानते हैं कि धर्म अर्थ काम तीनों इकट्ठे जब हो जाते हैं पुरुष में तो वहां पर स्त्री हो धन भी उसके जीवन में है और धन की भी कोई कमी नहीं है और सभी प्रकार का भोग भी उसको प्राप्त है सब बदले में ऐश्वर्य खाली धन होने से ऐश्वर्य नहीं तो धर्मार्थ काम संपत्ति का नाम है स्त्री अगर कहीं कहीं जो है शरीर शरीर में शरीर की जो सुंदरता है शरीर की जो शांति है उसको दृष्टि और वाक तो सरस्वती है ही सरस्वती क्या है कि संस्कृत वाक जो है ना संस्कृत वाणी की उसकी वाणी शुद्ध है तो वही है वाक चकार के जो धन कर्म की पत्नी आज उनकी बुद्धि इत्यादि उनको उल्लेख कर लेते हैं। और इसी क्या नाम है दिल्ली, दिल्ली माने बहुत कठिन समय है, फिर भी जो है जैसे शरीर नहीं काम कर रहा है, इंद्रिया काम नहीं कर रही है, फिर भी इंद्री को